رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت نذرانہ محبت پیش کرنے کی سعادت عز و شرف سے سرفراز ہو رہے تھے عبد القبیر غوث. ناظرین اکرام, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناء و توصیف کرنا یقیناً یہ ہر انسان کا ایک بہت بڑا امتیاز ہے, یہ بہت بڑی سعادت ہے, یہ بہت بڑا شرف ہے جو اللہ رب العزت اپنے چنیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے. بیان ورفانہ لکا ذکرت یہ گواہی دے رہا ہے کہ اے محبوب, ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, ذکر رب کعبہ بلند کر رہا ہے. انسان اس ذکر کو کر کے اپنے نصیبوں کو بلند کر سکتا ہے, تو آئیے اپنے نصیب کو بلند کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سماعت کرتے ہیں, پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں. نذرانہ عقیدت محمد اسامہ رضی حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں محمد اسامہ رضی, سماعت فرمائیے. چاروں رب ہے جشن چراوا, چاروں رب ہے جشن چراوا, میرے سرکار آ گئے دو دشتِ بہارا, میرے سرکار آ گئے چاروں رب ہے جشن چراوا, میرے سرکار آ گئے روشن ہوا کوہ پارا, روشن ہوا کوہ پارا, میرے سرکار آ گئے چاروں جانب ہے جشن چراوا, میرے سرکار آ گئے دونوں عالم ہے رشک بہارا, میرے سرکار چمن میں, ذکر ہے ان کا کوہ دمن میں, پھول کھلے ہیں سوکھے چمن میں, مہکے ہیں جنگل بیاباں, مہکے ہیں جنگل بیاباں, میرے سرکار آ گئے دونوں عالم ہے رشک بہارا, میرے سرکار آ گئے, میرے سرکار آ گئے, آ گئے آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے, چاروں جانب ہے جشن چراوا, میرے سرکار آ گئے۔ سبحان اللہ۔